सतरंगी मेरा इश्क सोनिए ना गोरा ना काला, सतरंगी मेरा इश्क सोनिए ना गोरा ना काला, इश्क इश्क ते सारे कर दे, इश्क इश्क ते सारे कर दे मेरा इश्क निराला। लव कर ले सोनिए, इश्क कर ले सोनिए, लव कर ले सोनिए, इश्क कर ले सोनिए। सतरंगी मेरा इश्क सोनिए ना गोरा ना काला, सतरंगी मेरा इश्क सोनिए ना गोरा ना काला, इश्क इश्क ते सारे कर दे, इश्क इश्क ते सारे कर दे मेरा इश्क निराला। लव कर ले सोनिए, इश्क कर ले सोनिए, लव कर ले सोनिए, इश्क कर ले सोनिए। कैसा रोग लगा है ये, कैसा रंग चढ़ा है, तेरा रब ही तुझे बचाए, इससे ना कोई बचा है। कैसा रोग लगा है ये, कैसा रंग चढ़ा है, तेरा रब ही तुझे बचाए, इससे ना कोई बचा है। मरना है तो मर जाऊं मैं, कुछ ऐसा कर जाऊं, हर आशिक याद करेगा मैं ऐसा इश्क निभाऊं। लव कर ले सोनिए, लव कर ले सोनिए, इश्क कर ले सोनिए, लव कर ले सोनिए। इश्क दिखाई देगा ना इश्क सुनाई देगा, जब तुझको हो जाएगा तेरा दिल गवाही देगा। ना इश्क दिखाई देगा ना इश्क सुनाई देगा, जब तुझको हो जाएगा तेरा दिल गवाही देगा। है इश्क समंदर गहरा, डूबेगा और मरेगा, मुश्किल है इसकी राहें, इसे कैसे पार करेगा। लव कर ले सोनिए, इश्क कर ले सोनिए, लव कर ले सोनिए, इश्क कर ले सोनिए। सतरंगी मेरा, तेरा सतरंगी मेरा इश्क सोनिए ना गोरा ना काला, इश्क इश्क ते सारे कर दे, इश्क इश्क ते सारे कर दे मेरा इश्क निराला। लव कर ले सोनिए, इश्क कर ले सोनिए, लव कर ले सोनिए, इश्क कर ले सोनिए।